ظاهر حقیقت لري. سحر سحر حقیقت لري، سحر حقیقت لري. او کوم خلکو چې ویلي سحر د پاره هیڅ حقیقت نشتا، ناغه معتزله دي. معتزله وایي ان السحر لا حقیقت له، انه انما هو مجرد تخیل. وایي د سحر څه حقیقت نشه، صرف خیال له. لکه دې کې وګور خیال بدل شو او نظربندی وشو. او هر چی جمهور اهل سنت دي ناغی وئی سحر حقیقت ولشتا. والذی ذهب الیه جمهور اهل السنه ان السحر اقسام وان منهما لا حقیقت له ومنهما له حقیقت. جمهور اهل سنت وئی د سحر اقسام دی، زری راسی جلاغی حقیقت نی او زنی اغوی جغه حقیقت لري. او علماء دا ذکر کړي ساحر کله د سحر په درجه کې دی اندازې ترسي چې په ګوروانی، او کله دی ترسي چې په هوا کې لوزي. خو فاعل حقيقي په دې ټولو کې الله رب العزت ته، فاعل حقيقي په دې ټولو کې الله رب العزت وي. او د ساحر د لاسه امتحان انداسې کارونه سرګندي سره د غینا هغه الله د دې سحر نه منع کړي. الله ګوري چې څوک زما د ممانعت او نه ته ګوري، او څوک د خپلو خواهشاتو پسې روان دي. واوحینا وحی کړو موږ الی موسی، حضرت موسی علیه السلام ته، ان القی عصاک، دا چې وګرځو دې د خپل امسا. حضرت موسی علیه السلام سره خلاص کې امسا او الله ورته دا ارتاو کا، نو چې کله هغه امسا وګرځول فیدا هی تلقفو نا ساتی اغی تیر کن ما حغی افکون چه دی اغی لر جوڑون کیو. او تلقف یوشی لوار تیرول لوئی، فیدایی تلقف نا ساتی اغی تیر کن لوار تیر کن ما حغی افکون چه دی اغی لر جوڑون کیو. دی چی سجور کریو ناغبی امسا تیر کن. او دیوی کنم فسیرین دو قولی ندی. یو قول داده چې د دې امساغان او د رسونه د سحر غاسر ختم کوی خورو، ته شه رسي او امساغان پاتې شي. او یو قول نام دې چې نه سره د رسود امساغان او ارسه خورل. دوه قولونه مفسرین ذکر کړي. روح المانی دې دې کنا او بل دې کې ویلي ظاهر قول داده چې ته شه رسي او امساغان پاتې شي. خدا غفل کو پا ذہن کی چی دا جادو دو وجہ نراتلل چی دا خماران دی او دا خوزی کی حرکت کئی، نو آغا دا سحر حقیقت تنو خور. فیداہی ناسا پی دا غی امسا تلقفو تیرے کل ما حغی افکون چی اغی اغیل رجوڑا ان کیو. فوقع الحق نو ظاہر و سرگن شو حق، فوقع الحق اے ظاہر و سرگن شو حق. دیده که دا وقعات مانا دا زهراو دا تبینه سرگن شو ثابت شو حق، و بطولا او سرگن شو بطلان ما دا غص کانو یعملون چو اغی عمل کون کی. طول خلقلا دا سحر بطلان سرگن شو، او طول خلقلا حق واضح شو. و دام دا گرکلا حق واضح شی او خوبی جنی چی حق داره، او کله باطلم خلقو پی جنی چی باطل لاره. خود پی جندو باوجود که اللہ چاہتا لتوفیق ورکنو ہدایت ولوشی اچالے نکی گی. لکہ دیتو نو خلقو حقو پی جندو او باطلمو پی جندو، خود ایمان توفیق بکی صرف جادوگرو لملاوشو. اغنور خلقو حقو پی جندو خود حق تابداریو نکا ذن وغورا. لکہ یہودیانو حق پی جندو خوچ داغی تابداری نکولا نگورا، حق تش پی جندل چی تابداری نی دا چاہتا فیدہ نور کر. لکہ بار بار در لطیر شوی دی یهود بارکی اللہ وی دائی دی علماء بارکی وی وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُ. دا قرآن او دا نبی علیہ السلام حقانیت او صداقت دا سی پی جنی لکہ سرم دیش خپل زامن پی جنی. خوچ تش دا حق پی جندل چی ورپسی سلے روان مشی دا چاله فائدہ نه ورکه. و القی السحرۃ فغلبوا هنالک نو کمزوری کړی شو دای په دغه ځای کې فرعون سره د خپل لخر او سره د خپل قوم کمزوره کړی شو وانقلبوا او ګرځید دوی سواغرین ذلیل او رسوا. دا الله هی او موږ تاسو ته تسلی راکړي چې ګور موسی علیه السلام اکی आवाज دې په مقابله کې یو جابر ظالم بادشاہ دې لیکن کله چې مقابله جوړیږي نو ذلیل کیږي څوک وانقلبوا سواغرین ګرځید دوی ذلیل او رسوا. والقی السحرۃ ساجدین او غرزولی شیو دا جادوگر اللہ تا سجد کون کی تول جادوگر چا مقابلی لراغلو او حقیو پی جندو نو پسجدی پریوتن. قالو ویلی دیریو سات مسلمانانو آمننا بی رب العالمین ایمان روڑن منگا پکالون کی دا تمام مخلوقات رب موسیٰ و حارور چا رب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے او رب د حضرت هارون علیہ السلام دے. اول دا هارون علیہ السلام ورسره دې لپاره ذکر کو چې د فرعون ذهن کې دارا نشي چې د موسی علیہ السلام تربیت ما کړه نو دا بغنه ما یادې ایمان والو ای داس ایمان راړو او فرعون ته داس خبر پداغا او سرګند کا چې دل پټه لګي چې ما نه یادې بلکې رب العالمین یادې رب موسی و هارون چه رب د موسی او د حضرت هارون علیه الصلاۃ والسلام نے. قال فرعون ویلو فرعون آمنتم به تاسو ایمان راوړو په دی موسی علیه السلام باندې قبل ان اذن لكم مخک د دین چې مال تاسو له اجازت نه نکړه دا اوس هغه ټول روب او غرور او تکبر خلق الاخکار کوي آرام کی ایمان روڑو کی رچا اجازت منغواڑی پا فرائضو کی رچا اجازت منغواڑی چھ مزکو موکو نکم ایمان روڑو موکو رانڑم یوشن دربان فرض عیم لینو پاگی کی رچا اجازت ضرورت نشتا قبل ان آغن لکم مخد دین چھ مال آتا سل اجازت نرکڑے انہا غا وی بیشک دا لمکرن خامخا سچل لے سہیل دا سمکر و فریب دے مکرتموه فی المدینہ چه تاسو دا مکر او فریق کوئی فی المدینہ پر خار دا مصر کے ویدہ خطاسو سے چل جو کرے نا موسیٰ علیہ السلام ممشر دے تاسو شاگردان یہ او سہیلہ او سے چل مجھوڑ کرے لتخرجو منہا اہلہا دید پارچ اشڑی دینا اہل دے ورد خلق توجہ بدلے دا حق نا او دا حق بارک ورد شکوک و شبہات تجھے او خلق لدا خبر سرگندی چې دا موسی علیہ السلام او دا جادوگر په خپل منس کی مرګری چې خلق ایمان را نړي لتخرجوا منها اهلها دید پار چوشل ای تاسو د دین اهل لدی فسوف تعلمون زرد چې تاسو به په هشي لا اقطع عن خامها پریوکم ایدیکم لا سنس تاسو وارجلکم اخفیس تاسو من خلاف عدل بدل خلاص او گسخفا ثم بیال اصول لبنکم خام خاپ سلیبکم تاسو اجمعین طول او سنگا چی فرعون وینو دادا سے ظالمو چاگشان کولو او دی ایمان پا سببی دغی مومنانو تا سخت سخت سزاور کا لا سخبی تی کٹ کل بے جو انجیرا ویزان کل او دغشان شہیدان کل. قالو دی دغیو سات مسلمانانو ویلی وی اس پروا مون د مرگ نلرو دا خوا غسوک دا مرگ نیریگی چی اغا اللہ تتلل نگواری دا اغیر اللہ دا ملاقات شوق نی او چی اصرے دا خپل محبوب دا ملاقات شوق لری او آغواری چی زد خپل اللہ سر ملاو سے نا اغا دا مرگ نیریگی نا. قالو دی ویلیو انا الی ربنا منقلبون وی بے شکا من خپل رب تا واپس کی دنگیو اگر پلگ انتصاد کہی تا اللہ سمر محبت الہی نصیب کرے سمر شوق دا اللہ دا ملاقات دائی پزرونو کرے. قالو ویلو دوی وی مند مرگ پروان لرو دلاس و خود کٹکول پروان لرو انا الی ربنا من قلبون مند دنیا کی باتی کی دنن غوارنو بے شکا من خپل رب تا واپس کی دنگیو وما تنقم وتبد نغني من نازمنا اے فرعون ته زمون نه بد نه غړې الا ان امننا مگر دا چې موږ ایمان روړې دې بیاات ربنا فایاتو د خپل رب باندې اول دا سیاتونه قران شریف کې ډېر زیات دي او دا به بالکل ذهن کې کی نه وای کافران سه سبانه جوړې مسلمانانو لپاره خو دشمنی ور سره اصل کې د ایمان په سبب دا هکله یو سزا لبا نه کوي کله بل سبا نه کوي قران د دې خبره گواہی کوي چې څومره کافر دي د دین د مؤمنانو سره دشمنی صرف او صرف پسرا دا د ایمان د وجه نه ده د ایمان د وجه نه مسلمانانو سره دشمنی ده وما تنقم منا وتبد نغني زمنا من سره دی نور سره دشمنی نشتا الا ان امننا بیاات ربنا مگر دا چې موږ ایمان روړې دې پایا کونو د خپل رب باندې لکه ګورې تاسو درشمه پاره کې سورې بروج تاسو په قران ذکر کړی چې د مؤمنانو سره د کافر دشمنی اصل کې د ایمان په سبب ده درشمه پاره کې سورې بروج راځي دا وی پاتم آیات کې وګورئ چې دا دشمنی اصل کې د دې وجه نه ده فرمای و ما نقمو منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد و ما نقمو او بدنو غلی د ظالمانو منهم د دې مؤمنانو نا چا غټول د اور په خندکونو کې اوس وزول الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد مگر دا چې ایمان روړې وي په الله باندې العزيز الحميد چا غالب دې الحميد او استایل شوی دې د ایمان د وجه نه هغه پزرګونو خلق د اور په خندکونو کې وسوځو مؤمنان صحابم چې خلقو د مکه مکرمه نه شړل ناغم د وجه ولا په سوره حج کې درته ذکر کړی ولسمه پاره د سوره حج کې ذکر دی آیات مبارکه وګورئ صلی اختم الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا الله الذين هلكوا اخرجوا چیر شړل شي ني رسل شي ني من ديارهم نخبل كورنا بغير حق فنا حق سرا هغه جرم د دې کافرانو په ذهن کې د دې مؤمنانو سوچ راغې د وجنه قتلول او وطن نشړل الا ان يقولوا ربنا الله مگر دا چې مؤمنان ویلی او رب زمون الله دې زمون پالون کې الله دې دا همیشه لپاره د قران پاک فیصله چې سورا غیر مسلم دي د دید مؤمنانو سره دشمنی دی ایمان د وجه نه زکه دا غيو سات مسلمانان فرعون ته وی و ما تنقم منا بد نګنی ته زمون الا ان امننا مگر دا چی مان روڑے دے منگا بی آیات ربنا پایا کنو دخبل رب لما جاعتنا کل چراغلی دی منگتا دا ازلاغ مومنانو دا شہادت نمخ کی سوال لے ربنا اے زمنگ ربا افرغ راتوی کی را نازل کی علینا پا منگ بانے صبرن صبر چی منگ شیدان خوشو خوچ ایمان پری نزو زمون لاسونا اخته ککټ شي خو ایمان کړی نزو وتوفنا مسلمین او وفات کی مونږه مسلمین پدا سه حال کی چې مونږ تعالی تابعدار یو دا ورې سب قالو الی دی جادوګرو یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا حدیث دا خپل امسا ارتاو کا و اما ان نکونا یا بشو منگا نحن الملقین منگا جو غرزون کو ارتاون کو نا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورت فرمائے لیو القو او غرزوئی فلما القو ارکل چیخ پنے امسا گانے و رسائی غرزو لیوی سحروا اعین الناس جادو کړو پستر ګل خلکو واسترهبوهم او داخلك يرولوا وجاءوا بسحر عظيم اور اتللی کړو په جادو لوی سراب واوحینا وحکلو موسی الی موسی موسی علیہ السلام تا ان القی عصاک دا شو ورغو دا خپلام ساری فیضا ہی ان ناسا پیغا تلقفو تیرکلی ما افکون چغی جوڑن کیون فوقع الحق نسرگن شو ثابت شو حق وبطلا او سرگن شو باطل والد باطل وَبَطَلَ سَرْغَنْشُو بَاطِلُ وَالَّذِينَ مَا نَسْكَانُوا يَعْمَلُونَ چُوا غي عمل کوم کی فَغُلِبُوا هُنَالِكَ لَكَمْزُورِ كِرِشُو دَغَزِ کی وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ او غرزي دلو واپسو ذليل اور رسوا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ او غرزي شو جادوگر الله ته سجده کوم کی قال ويرد المؤمنان آمنا برب العالمين ایمان روړې موږ په پالن کې د مخلوقات رب موسی او هارون چې رب د موسی او هارون علیهم السلام نه قال فرعون ويل فرعون آمنتم به ایمان راو تاسو په موسی علیه السلام قبل ان اذن لكم مخکد دین چې مالا اجازت تاسو ته نه کوي ان هاذا بشکد عالم مکرن خامخ او مکر او فریب دے مکرتوه فی المدینہ چې تاسو یا مکر او فریب کړی دے په خار د مصر کې او د دې لپاره دا کوي چې تخرجو چوشړ ایو باسی منها د دین اهلها اغه اهل دی د خلکو ذهن کې دا چي یا موسی علیہ السلام او دی جادوګر چې ایمان راوړل اتفاق لري تاسو دې محلات او دې ملکیت او باغونو او مالونو نشړي او دې په قبضه کول غواړي فسوف تعلمون زرد چې تاسو و پوه شئ لو قطع عن مخافریبکم میدیکم لا سنستاسو وارجلکم اخفیستاسو من خلاف ادل بدل ثم لو صلبنكم اجمعين او بیا خام خاف صلیبکم تاسو طول قالو ویلیو دیو سات مسلمانانو انا الى ربنا منقلبون وی بیشکم مخبل ربط واپس کی دن کیو من دنیا کے پاتے کے دن لغارو نستاد دی مرگ و قتلون نمسو یریو داخو قتم من قتل کے نمحبوب سرمم ملاو کے وما تنقم منا او تبد نګړې زمونږه الا ان امننا مگر دا چې ایمان روړې زمونږه به آیات ربنا پایا کونو د خپل رب لما جاءتنا کله چراغلی دې مونږ ته ربنا افرغ ای زمونږه رب عراقی کې را نازل کې علينا صبرا تمونږه باندې صبر وتوفنا مسلمين او وفات کوم په داسې حال کې چې تعالی تابعدار یو صلی الله فرمایي وقال الملأ ویلو سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون فرعون تخپل سردارانو وزیرانو ویلو اتذر موسی آیا پریک دی ته حضرت موسی علیہ الصلات والسلام وقومه و دا قوم بد لیفسدو فی الارض وی دید پار چدی فساد خور کی پدیز مکد مصر کے دار پخوان ترتیب دے چه ظالمان بی دین حکمرانان امیشہ انبیاء علیہ السلام او دا غی صحیح تابدارو تا سوئی جدا فساد خورئی دا غی دی ایمان او دی دن محنت تا فساد خورول وئی او خپل کفر او شرک او ظلم او وینو تا یولو تا اصلاح وئی ویدرکا او حالان کی پریگ دی دا موسیٰ علیہ السلام تا ستا خدای تو بلوحیت او ستا دا غرور او تکبر نمانی و آلحتک او دے پریزی اغا معبودان ستا و یدرک او پریگدی دا موسیٰ علیہ السلام تا لرا و آلحتک او ستا اغا معبودان لرا فرعون زان دا پارا و دا قوم دا پارا سا معبودان مکرر کرو او داغی عبادت او بندگی با کیدیشوا دیکی دا اہل علم اختلاف دے چی فرعون دہری دہریو او دا اللہ دا وجود نے انکار کون کیو او کدا مشرکو نو کم علماء کرام چوئی چی دے مشرکو نو و آلہتا کم آنا دا کئی چی معبودان ستا لکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے و ایکان فرعونو یعبد الاسنام نو فرعون ویوچ دبد بتان عبادت کولو فکانا یعبد و یعبد دی فرعون پخپلد بتان عبادت کولو خلق بددی عبادت کولو نزکا کل ورطوی انا ربکم الاعلا او ما علمت لکم من الہ غیری نو کان فرعون یعبد الاسنام فکانا یعبد و یعبد فرعون به بوتان عبادت کولو او د به عبادتم کولو د دې عبادت بم کېدې شو او باندې علماو نه امام قرطبي ذکر کړي وای بلغنی ان فرعون کان یعبد البقر وای دا خبر مون تر رسیدلی چې فرعون د غوانو د سخو د دې عبادت وکولو دغه وجه چې سامری د خلکو د گمراه کولو لپاره سخې جوړ کړو او بعضی دا لیکلی دا نور سپگمی او دا مختلف سیزون و عبادت او بندگی دا کولا نو سرداران ورطوئی تا موسیٰ علیہ السلام پریزے او دا قوم پریزے حالان کی ویدرک و آلحتک دے پریزی تا و آلحتکا او دارنگ معبودان ستا او یو قرط پدی که دام مفسری و ذکر کرے وَيَذَرَكَ وَإِلَاهَتَكَ دَيْتَا پْرِيزِ وَعِبَادَتَكَ اوستا عبادت تر کئی تی پریخ ایستا عبادت و بندگی دے نکئی